て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 悟空はまだ帰ってこなかったが、地球は平和そのものであった。しかし、かつて神の座を狙い、悟空たちによってデッドゾーンに閉じ込められたガーリックジュニアが再び蘇った。 いかなる生き物も魔物として生まれ変わる。この世は魔族で埋め尽くされるわけだ。 恐怖の黒い霧、みんな魔族になっちゃった。 Mój drogi ojcze, szedłem za twym przykładem, by osiągnąć wyznaczony przez ciebie cel. Teraz zająłem miejsce Wszechmogącego. Pozostało mi już tylko wykorzystać moc kryształowych kul, by wrócić ci życie. A gdy ożyjesz, obiecuję ci, że Ziemia będzie najbardziej diaboliczną z planet galaktyki. Musisz jeszcze trochę poczekać. Jeszcze ich nie odnaleźliście? Przykro mi, nie. Dysponujemy potężnym lustrem, w którym możemy obserwować cały świat, a wy nie odnaleźliście kul? Dosyć mam upokorzeń. Nie zamierzam dłużej się ośmieszać. Trzeba je zdobyć. Songo i jego rodzina pożałują, że stanęli mi kiedyś na drodze. Wszyscy pójdą do piekła. Son Gokan! A to łobuz. To ten zły duch Krillan namówił go do wycieczki. Nic nie robi, całymi dniami pływa lub łowi ryby. Nie jest wzorem dla mojego syna. Mały tak mu ulega. Wyżej, smoku, wyżej. Zaraz powinniśmy ich zobaczyć. Co robisz, smoku? Uważaj, bo się zabijemy. Co cię napadło? Dziwne. O, wiewiórka. Niesamowite. Dlaczego patrzą na mnie takim złym wzrokiem? Zwykle są grzeczne. Dają się głaskać, można z nimi porozmawiać. Za późno na interwencję, Momo. Nic nie możemy zrobić. Zachowajmy ostrożność i poczekajmy, aż przyjdzie pomoc. Ten gaz zamieni ludzi w prawdziwe demony. Nie możemy siedzieć bezczynnie. Wręcz przeciwnie. Gargulec Junior chciałby, żebyśmy włączyli się do akcji. Nie sprawię mu tej przyjemności. Gdyby był z nami Songo, powstrzymałby go. Udało się. Co takiego? Znaleźliśmy jego syna, Songokana. Mam cię, mały. Sprowadźcie mi go tutaj. By go uwolnić, Songo wyjdzie z ukrycia. Musisz złowić dużo ryb, ponieważ nie ma nic innego do jedzenia. Yamsza, pomożesz mi? Razem będzie łatwiej. Przecież sam proponowałeś Bulmie, by zrobiła zakupy, więc teraz radź sobie sam. Witaj, Krillanie, ja ci pomogę. Moi, je veux bien t'aider à attraper du poisson. Maron! Mara! Możesz do mnie mówić Marlena. Jak pięknie być młodym. Chciałbym mieć tyle lat, co oni. Idę do ciebie. Poczekaj. Uważaj, pochyl się. Gdzie jest mój syn? Wiem, że tu jest. Chichi, co słychać? Mój syn musi się uczyć. Nie będzie tracił czasu z bandą złoczyńców. Banda złoczyńców? O nas mówisz? Jak śmiesz nas tak traktować? Zasługujecie na to. Uspokój się, babciu. Babciu? To nic zdrożnego. Nie przeszkadzaj nam, bawimy się. Nazwałaś mnie babcią. Określenie to doskonale do ciebie pasuje. Babciu, nie znam twojego syna. Na wyspie nie ma nikogo poza nami. Tracisz czas. Nie zwracaj się do mnie tym tonem. Jestem jeszcze młodą i pełną wdzięku kobietą. Taki dzieciak jak ty nie będzie mi dyktował, co mam robić. Już ja ci pokażę. Nie złość się, Chichi. Nie mówiła tego poważnie. Co robisz? Marleno, chciałbym ci coś powiedzieć. Poczekaj, babcia chce mi coś pokazać. Puść mnie, już ja się z wami porachuję. Przekonamy się, czy nadal będzie mnie traktować jak babcię. Nie dam się takiej idiotce. Dosyć, puść mnie, mam jej coś do powiedzenia. Na twoim miejscu nie prowokowałbym jej. Dlaczego? Jest żoną najsilniejszego człowieka we wszechświecie. Nawet Songo jej się boi. Powiedz mi w końcu, kim on jest? Ile razy mam ci powtarzać, że jest moim przyjacielem? Zapomniałaś? Masz kiepską pamięć. Poczekaj. Widzieliście, jak mnie potraktowała? Powinna dostać nauczkę. W dzieciństwie dostała za mało klapsów. Jak ona wygląda w tym kostiumie? Ale będą zaskoczeni, nie uprzedziłem ich. Cześć, Krillan. Ty jesteś Mara, prawda? Tak, dzień dobry. A ty, Son Gokan. Wiele na twój temat słyszałam. Cieszę się, że cię widzę. Widziałeś się dzisiaj z matką? Wszędzie cię szuka. Nawet nie wie, że tu jestem. Jest tu. Będziesz mógł ją o tym poinformować. Wpadła w złość. Wszędzie cię szuka. O nie. Nie martw się, wszystko jej wytłumaczysz. Przebaczy ci. Krillan się tym zajmie. Ja? Dlaczego ja miałbym jej cokolwiek tłumaczyć? Myślałam, że jest bardzo odważny. Teraz wiem, że tak nie jest. Wracam do domu. Zgoda, zrobię to. Dziękuję ci. Jesteś prawdziwym bohaterem. Uwielbiam cię. Idziemy, Son Gokan. Powodzenia, mój bohaterze. Mama, a to niespodzianka. Cici, nie krzycz na niego, to wszystko przeze mnie, zaprosiłem go tutaj. Przepraszam cię, mamo, wiem, że trzeba było poprosić cię o zgodę, ale zapomniałem. Cici, przeprosił cię. Co ci jest, babciu? Nie odzywaj się. Mamo. Prosiłem cię, byś była cicho. Widzisz, do jakiego stanu ją doprowadziłaś? To nie moja wina. Mamo, czy mam uklęknąć? Bardzo proszę, zrobię wszystko, co każesz. Będę się uczył dwa razy więcej. Co ci jest? Wyglądasz dziwnie. Co cię napadło, staruszku? Krillan, pomóż mi. Musimy porozmawiać. Przyznaję, że Mara nie zachowała się zbyt elegancko wobec Cici, ale to był tylko żart. Odbiło im? Co się dzieje? Mamo, przestań, mamo. Co im się stało? Nie wiem, bądźmy ostrożni. Nie zachowują się normalnie. Mamo. Marleno! Il n'a pas respiré le gaz. Nie łyknął toksycznego gazu, miał szczęście. Niełatwo było go znaleźć. Bawi się w chowanego, jak ojciec. Co się dzieje? Thank you. Uważaj! To przez was mama jest w takim stanie? To wy ją odmieniliście? Oczywiście, podoba ci się? Nie, chcę, by była jak dawniej. To niemożliwe. Została zatruta toksycznym gazem. Tylko cudowna woda może ją uleczyć. Cudowna woda? Tak, ale można ją znaleźć tylko w jednym miejscu, w rajskim pałacu. Z radością pokażemy ci drogę. Będziesz tam mile widziany. Co takiego? Nie dasz rady. Jesteśmy od ciebie silniejsi. Nie mogę się ruszyć. Uprzedzałem cię, mały. Nie poradzisz sobie z nami. A to kto? Szatan serduszko. Tylko ciebie tu brakowało. Podobno jakieś diabelskie stworzenia sieją postrach przy pomocy trującego gazu. Gargulec Junior ucieszy się na twój widok. Marzy o zemście. Pracujecie dla Gargulca Juniora? Szatan serduszko przybył ratować Son Gokana i jego przyjaciół. Czy zdoła obronić ziemię przed groźnym demonem Gargulcem? これから行くところはそんな気楽な場所じゃないんだよ。次回ドラゴンボール Z 展開が